تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي دی اولی لسش پی در رحمت دی دویمی لسش پی در مغفرت دی دریمی لسش پی در نجایت دا دا قبر دا عذاب سخ فرصت آخری که اختر وی پنوبت بس ملموی دا اللہ مسلم امت دا وقار عزت هم دا غدای صورت پاکی مکڑی جنگ جگڑی او شرارت بس پکار وی هر سڑی لشرافت عبادت کلی مؤمنانو عبادت تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي دا پټولو کې افضل خایستا هر نعمت پکې بسیار وی همیشه دا غفران پکې روخانه شي دیوا وی اختر هر ګړی هر صحنه مازیګر کې ښکلا وی اراستا پار دل خوش نصیب ولولا دا نعمت رحمت هم دا غمهنا دا الله سر هم دا واسطا خدای دی تل راولی مونگ بندی روزا تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي بل زمان ور سره نه دی برابر پروزه مبارکه کې ډیر اثر فضائل بشمار اکثر دا احسان او دا انعام دی لا اکبر کړي روزه په شفاعت ورځ په محشر عبادت پکې سو چند شي بهتر آسانی دا مسافر تا پو سفر بیا اللہ منترا کڑی دی اختر وی سبب بدا نجات دا هر خطر تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي بس توبه په اخلاص کو خامخا عفو غاړو بالا یو غنی مولا استغفار با پر گنا کرو پو جانا عبادت ذکر اذکار بکرو رختیا سا مشکل او سا تکلیف بنوی بیا دروزی قدر عزت بس وی حمدا دا شافر حسن لپار کری دعا دا عسی شافر مدام پو ویلا دا عسی شافر مدام پو ویلا تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي تقوى حسنا غړي لار شيرنا غړي دا دروزي مشتا دا توبه نسبنا غړي